باشتند ادیر خون حرمت هبولا تو یب چه بیشون تما خبا گتلون چطلو دولا چری سابی گیرا کن چطلو دولا چری سابی گیرا کن تو یب چه بیشون تما خبا گتلون چطلو دولا چری سابی گیرا کن چطلو دولا چری یکی قلوب خاکه و نقره خانی نخته دن دیچ بانی سلام کلیچ آگو ویخی جب خویل هبون تلورون رسونا ویخی جب خویل هبون تلورون رسونا نخته دن دیچ بانی سلام کلیچ آگو ویخی جب خویل هبون تلورون رسونا ویخی جب خویل هبون تلورون رسونا خواهم تولید